أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. بعد، إن شاء الله بعد صوتي يتصاعد، تسمع قياسيته. Tuko katika sijui katika vitabu vyenu kutofautiana na changu. Changu mimi ni kurasa wa 27 chini kabisa hapo. Wala yadhafu an yakula laysa bimakhluqi qala fa inna kalama Allahi laysa biba'inin minhu wa laysa minhu shay'un makhluq wala mtu hawi mnyonge wala hawi dhaifu pindi akisema Qur'ani haikuumbwa, si kiumbe. Kala amesema Imamu Ahmad, fa inna kalama Allahi laisa biba'inin minhu, kwani maneno ya Allah hayakupambanuka na Allah. Maneno mbali na Allah mbali, lakini maneno ni maneno yake, kwa hivyo ni moja katika sifa yake, ni moja katika sifa yake, kama vile kusema uwezo wa Allah. Kwa hivyo hakuna maana kwamba uwezo ni mbali na Allah ni mbali, maana yake ni sifa yake yeye mwenyewe. Walaysa minhu shay'un makhluq, wala katika sifa yake Allah hakuna chochote katika sifa yake ambayo imeumbwa. Kwa hivyo na kalam, sifa ya kusema, ni sifa yake, kwa hivyo si kiumbe, haikuumbwa. Kwa hivyo na Qur'ani ni maneno yake, maana yake ni sifa yake. Yani sifatul kalami, yani nakusudia sifa ya kwamba Allah anazungumza, anasema. Sifatun kaimatun bidhatillah, hiyo ni sifa ambayo imekuwa ni kaima katika sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sifa ambayo imesimama kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah anasifika na sifa hiyo tabaraka wa ta'ala. Lakini yatakallamu matashaa, pamoja na kwamba Allah katika sifa yake ni al-kalam, Allah husema wakati wote atakao, wa idha shaa, wakati wote mata shaa wa idha shaa, wakati wote Allah anataka kusema anasema, na anasema anachokitaka kukisema anasema wakati wote. Sifatul kalamu, kwa hivyo sifa kwamba Allah yatakallamu, anazungumza. Kalamu Allahi laisa biba'inin minhu, maneno ya Allah hayakupambanuka naye Allah subhanahu wa ta'ala, yani kwamba Allah bali na maneno ni kitu mbali, kama vile kusema naqatullahi, ngamia wa Allah. Sema ngamia wa Allah ni idhafa hiyo, lakini idhafa tashrif, kwa maana ule ngamia amepewa utukufu mpaka Allah akamwagiza kwake, ngamia wa Allah. Lakini ngamia makhluku kaumbwa, baitullah, nyumba ya Allah, msikiti. Yani msikiti ni kitu ambacho kimetengenezwa na watu, kwa hivyo kimeumbwa. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewezesha waja ambao ni viumbe mpaka katengeneza msikiti, kwa hivyo ni kiumbe. Lakini huwezi kusema kalamullah, maneno yake Allah, ukasema ni kiumbe, kwamba Qur'ani ni kalamullah, ukasema Qur'ani ni kiumbe, kwamba Allah kaumba maneno yake. Yani kusema qul huwallahu ahad, sema yeye Allah ni mmoja, kwa hivyo qul huwallahu imeumbwa. Kwa kama qul huwallahu imeumbwa, Allah ni mmoja, kwamba imeumbwa. Nabii Musa anaambiwa faqala ana alayka innaka bilwadi muqaddas tuwa wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Kwa hivyo maneno haya makhluq yameumbwa, ni maneno yake Allah, kwa hivyo ni sifa katika sifa yake, hayo makhluq, hayakuumbwa. Yarudu ala al-Mu'tazila, hapa Imam Ahmad anawarudi kuwarejeshia radi na kuwafanyia rudud Mu'tazila, alladhina yaquluna, ambao wanasema khalaqahu bighairi mahalli, kwamba Allah kaiumba Qur'ani pasipokuwa na mahala, kwa maana wakasema Qur'ani ni kiumbe, imeumbwa na Allah pasipokuwa na mahala maalumu ambao imeumbwa hapo ambapo imeumbiwa Qur'ani hiyo, lakini wao wanasema ni kiumbe. Fal kalamu sifatullah, kwa hivyo maneno ni katika sifa ya Allah, kwamba Allah anazungumza wakati wote atakao. Mithlu alqudrati, ni mfano ya uwezo, ni mfano wa uwezo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni muweza, ule uwezo wake. Kwa hivyo ukisema uwezo umeumbwa, uwezo wa Allah umeumbwa, sasa itakuwa ndio umemtakasa kweli Allah subhanahu wa ta'ala, uwezo wake umeumbwa. Basi ukisema uwezo, kudra, irada, matakwa yake Allah, ukisema ameumbwa, kwa hiyo uko mbali kabisa katika dini hii. Kwa hivyo kama ilivyo kwamba uwezo wa Allah, kudra ya Allah haikuumbwa, na hivyo hivyo maneno ya Allah hayakuumbwa. Mithlu liradati, na vile vile mfano wa irada, matakwa ya Allah, kwamba Allah anataka jambo fulani, mina sifati al-azaliya, ni katika sifa za azali, tangu na tangu, milele. Alqaimatu bidhatihi, sifa hizo zimesimama kwa dhati yake Allah azza wa jalla, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala imesimama katika sifa yake kwamba ni kudra, mwenye uwezo, na al-irada ni mwenye kutaka, yani analolitaka hulifanya. Kwa hivyo hivyo hivyo na sifa ya kalam, maneno ni sifa ya azalia. Kwa hiyo sifatu kamali, nayo ni sifa ya ukamilifu. Kwa hiyo sifatu kamali ni sifa ya ukamilifu. Wa kama annahu yakhluqu mata shaa, kama kwamba, kama vile ambavyo Allah yakhluqu mata shaa, naumba wakati wote atakao. Yatakallamu mata shaa, vile vile basi anazungumza Allah wakati wote atakao kuzungumza, anazungumza. Kwa hivyo sifa ya kalam ni sifa kaimatun bidhatihi, simama kwa dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Haikupambanuka kwamba Allah mbali na maneno mbali, bali ni sifa. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Hakika Allah, innama amruhu, kwa hakika amri yake Allah, idha arada shay'an, anapotaka jambo Allah, an yakula lahu kun fayakun, ni kuliambia tu kuwa na kuwa hapo. Idha arada shay'an, akutaka jambo lolote, ni yakula lahu kun fayakun, kuliambia tukuwa na likawa. Kwa sifatul kalam, kwa hivyo sifa kwamba Allah anazungumza, sifatu dhati ni sifa ya dhati, kwamba Allah dhati yake mwenyewe anazungumza. Liannahu yatakallamu, kwa sababu Allah mwenyewe ndiye anasema. Wayuhi, na vile vile kupeleka wahai kwa mitume wake. Wayakhluqu, na anaumba. Wayarzuku, na anaruzuku. Bikalamihi, kwa maneno yake, maneno yake ni hayo. Innama idha arada shay'an, innama amruhu idha arada shay'an, kwa hakika amri ya Allah akitaka lolote, an yakula lahu, ni kuliambia jambo hilo analolitaka, kun huwa fayakun, na hapo hapo linakuwa bila kuchelewa. Fa qawluhu, basi kauli yake Allah aliposema laisa biba'inin minhu, haikupambanuka sifa hiyo ya kalamu, haikupambanuka na yeye. Ai anna kalamahu, kwamba maneno yake Allah ta'ala qa'imun bidhatihi, yamesimama katika dhati yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye mwenyewe anazungumza wakati wote anataka kuzungumza, na katika mazungumzo yake ni Qur'an ambayo ni kalamullah. Wa in ahadun min almushrikina istaja'aka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, yeyote yule ambaye anataka umpe ulinzi, mpe ulinzi, anataka hifadhi, muhifadhi, muhifadhi, hatta yasma'a kalam Allah, mpaka apate kuyasikia maneno ya Allah ambayo ni Qur'ani. Akishasikia huenda akapata taufiki, kwa sababu wangapi wangapi walipoyasikia maneno ya Allah, Allah kawapa taufiki, nikusudia mabaya kufanyia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kumuua, lakini anakaa anasikia maneno ya Allah, anapata taufiki, kwa sababu maneno ya Allah ni maneno ambayo ndani yake ndio ni muujiza, kwa sababu ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu anaposikia huwa anaathirika. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, yeye hawaizingatii Qur'ani. Walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, lau ingalikuwa inatoka kwa mwingine asiyekuwa Allah wangalikuta ikhtilafu nyingi katika Qur'an, lakini hamna ikhtilafu hata moja. Aya zote, sura zote 114 hamna ikhtilafu. Ukiona ikhtilafu, basi ni ukosefu wako elimu. Endelea kusoma, baadaye utaona kwamba ikhtilafu hamna. Kwa hivyo Qur'ani ni kalamu Allah ghairu makhluq. ومقصوده طيب أما القرآن أما القرآن فيسمع ويسكليزوا هو القرآن يسكليزوا كلامه يسمع لا بلا بلا من نوياك الله يسكيوا يعني القرآن يسكيوا يسوما من نوياك الله سبحانه وتعالى مجينة يسكيوا أنا كتورات إنجيل يسكي من نويا الله يسكيوا بلا بلا عرفتم دي ملوى قوله قولياك ليس ببائن منه ملئ قوله كمبا منينو يا الله اي كمبانوكا ناي ومعنى منينو مبالي نا الله مبالي مقصوده جي ملئ مقصودياك مقصوده مقصودياك ان هذه الصفة كمبا صفة هي منينو قائمة بذاته يعني سماما كفتاتياك الله سبحانه kwamba Allah anazungumza wakati wote anataka kuzungumza, na hii ndiyo sifa kwamba anastahili kuabudiwa peke yake, kwa sababu yatakallamu. Allah alikuwa anawazungumza waungu wale ambao hawasemi, Allah wala yukallimuhu, hawaoni kwamba huyo sio Mungu. La yahdihim sabila, hawezi kuongoza katika njia yake. Lakini Allah akasema wala yukallimuhu, wala hawezi kuwasemesha. Ni sanamu tu ambalo wamelitengeneza, wakalieka, wakalitengeneza kwa dhahabu, wakalieka ule mdomo wakauelekeza kwenye unapopiga upepo. Kwa hivyo nikipiga upepo linakuwa linatoa sauti. Ile ng'ombe alitengeneza kamiri. Allah akazungumza katika surat Taha na akazungumza katika surat Al-A'raf kwamba haiwezekani awe Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana sifatul kalam, hawezi kusema, wala yukallimuhum, wala yahdihim sabila, wala hawezi akawaongoza njia iliyokuwa sawa. Kwa hivyo haiwezekani awe Mungu. Na katika mafungufu yake ni kwamba hasemi. Sasa na wewe ukimpokonya Allah sifa hiyo, kusema Allah maneno si yake, basi umempokonya Allah katika sifa iliyokuwa ni kubwa, sifatul kalami. Maneno ya Allah yako hivyo, ni sifatu qa'imatu bi dhatihi raddan ala al-muhtazila, na hili rad wanarejeshewa jibiwa vikali sana mu'tazila yaquluna, ambao wanasema khalaqahu Qur'ani, Allah kayumba bi ghairi mahalli, sina kuwa na pahala ilikuumba, lakini imeumba. Ndivyo wanavyosema, qala wa laysa minhu shay'un makhluqun, wala hakuna chochote katika Qur'ani au katika maneno yake Allah ambayo ni kiumbe. Laisa minhu shay'un makhluqun, hakuna chochote katika Qur'ani ambayo ni makhluq, ni kiumbe. Manake mpaka yale maneno Firauni anasema, ana rabbukumul a'la, mimi ndiye mola wenu mkubwa. Kwa hivyo ni maneno tu ameyasema Firauni, kwamba Allah anazungumza hikaya kwamba Firauni kasema hivi, lakini ghairu makhluq, ni maneno yake Allah subhanahu wa iyaka wa munadhirata man ahadatha fihi, natahadhari sana, wa iyaka natahadhari sana, wa munadharata man ahadatha fihi, kujadiliana wale wenye kuzusha katika jambo hilo, akazua. Sasa wewe ukataka kufanya naye mjadala, yeye msimamo wake Qur'ani ni makhluq. Kwa hivyo ukakaa kwamba wataka jadiliana naye, tahadhari sana, kwa sababu munadhara hauna faida. Mwisho wake ni kwamba kila mmoja anavutia upande wake, na yeye pengine ana shubha, watu zinaovutia katika batili. Kwa hivyo tahadhari sana na munadhara. Imam Ahmad anatahadharisha, undhur kaifa yuakidu, angalia vipi anavyotilia mkazo Imam Ahmad ibn Hanbal kuhusiana na masala munadhara, mjadala, kujadiliana, kubishana, watu waje. Lakini kuna, lakini hapa, lamahtaja, rahimahullahu, almunadhara, nadhara. Alipohitajia, naona hapa panahitajia munadhara, palipohitajia majadiliano, Imamu Ahmad akajadiliana. Amekataza, lakini wakati ilipohitajia kwamba hapa panahitaji watu wajadiliane, basi akajadiliana. Lama arjaa ilaiha nadhara ibn Abi Duabi. Sawa, ilipo kwamba alipohitajia, yani Imamu Ahmad ibn Hanbal akaona hapa ni lazima nijadiliane naye. Kwa hivyo alipohitajia huo mjadala, basi alijadiliana na ibn Abi Duabi ambaye ndio shekhe wa Mu'tazila, shekhe wao huo Mu'tazila. Wanadhara ghairahuna, akajadiliana na mwingine sikuwa yeye, lakini inda dharura, wakati wa dharura, wa inda alhaja, na wakati wa haja, kwamba hapa panahitajia sasa lazima nimpe dalili, kama ni msomi azichallenge dalili hizo, na kama akishindwa kuzichallenge itajulikana kwamba haki ndio hii ndio nayo mimi. Wa inda man yuridu ayatalaka dawata walhaqa, na vile vile unajadiliana munadhara kwa yule ambaye anataka masala ya dawa na anataka haki, kusudio yake kweli apate dawa na aifikie haki, sio kwamba kuipinga haki lakini aifuate. Huyu nafaa kufanya naye mjadala. Wa man qala bil lafzi wa ghairihi, na yule ambaye anayesema kwamba lafzi katika haya matamshi yangu, yani anakusudia bil lafzi, anayesema matamshi wala ghairihi, na nyingine maneno mengine akayasema, yani anasema lafzi bil Qur'ani makhluq, haya matamko haya ninayosema mimi ya Qur'ani haya yameumbwa. Anapokuwa qul huwallahu ahad, akasoma ala qul huwallahu ahad, lafzi bil Qur'ani makhluq, amesoma aya akasoma Qur'ani, alipata lafzi bil Qur'ani makhluq, matamshi yangu haya ninayosoma ya Qur'ani yameumbwa. Asema na atakayesema hivyo ghaira huna mengine, wa man waqafa fihi, na yule ambaye amefanya tawakuf, sema mimi la adri, sijui makhluq na ghairu makhluq, je Qur'ani imeumbwa au haikuumbwa, mimi sijui, akafanya tawakuf. Faqala Imam Ahmad akasema, tayeb amefanya tawakuf, faqala akasema maneno haya, la adri, mimi sijui makhluq am laysa bi makhluq, je Qur'ani imeumbwa au haikuumbwa, haikuumbwa. Atakayesema maneno haya huna Sheikh anasema hapa, lamma ja'at fitnatu alqawli bi khuluq alquran, ilipokuja fitna ya kauli kwamba Qur'ani ni kiumbe, wa hasala iftiraku baina ahli sunna, na kupatikana iftirak, kufarikiana baina ya ahli sunna vile vile, wakatofautiana na baadhi yao, ikapatikana faraka baina ahli sunna wenyewe, tena wa baina aljahmiya, pamoja na Jahmia, wafuasi wa Jahm ibn Safwan, wal Mu'tazila, na ilipokuja faraka ya Mu'tazila, yani kila mmoja anatetea msimamo wake, ilipokuja waghairu na wengine, nashaa, ilianza hapo, nashaa mimman yantami ila sunna, walitokea wakaanza wale ambao wanajinasibisha na sunna, man yaqulu, walitokea watu ambao wanasema na wanajinasibisha na sunna, lakini fitina ilikuwa ni kubwa, anayesema Qur'ani si kiumbe anauawa, anayesema Qur'ani si kiumbe anauliwa, au anatiwa jela, au anapigwa bakora wakati wa maruani. Sasa ilipokuja hiyo, mpaka baadhi ya ahlu sunna wakatetereka, mpaka kama tulivyosema katika darasa iliyopita, na wengine ikawa wanaficha, wanafanya takia, na wengine ikawa wanafanya tawili, yani na sabu vidole, Taurati, Injili, Zabur, Al-Qur'an, Qur'ani, alafu anakusudia vidole, lakini hazihi makhluqa, anahesabu kwa vidole, sabu ndio kipigo kipo na jela ipo, kwa hivyo na hesabu Qur'ani, Injili, Furqani, Taurati, Injili, Al-Qur'ani, hadhihi makhluqa, hivi vimeumbwa. Sasa mtawala anaona amekusudia haya hivi vitabu hivi vimeumbwa kwa Allah, lakini yeye msemaji anakusudia vidole, anakusudia pia na vitabu hivi, Taurati, Injili, Qur'ani, hadhihi makhluqa, vidole yeye anakusudia vidole hivi vimeumbwa, lakini kwa sababu kataja Qur'ani, kataja vitabu vya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo mtawala anakusudia kwamba huyu yuko katika msimamo wangu kwamba vitabu vimeumbwa. Kwa hivyo anaachiwa, hateswi wala hafanyi chochote. Lakini wengine wakasema tawakufu, mimi sijui Qur'ani ni kiumbe au sikumbe, jambo hilo sijui. Kwa hivyo Imam Ahmad wote hawa akasema ni watu ambao ni wabida. Kwa hivyo lipoanza maneno haya wakasema Al-Qur'an kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah. Sema hivyo lakundi, nasema Qur'an kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah, wa lafdhi bihi makhluqun, na haya matamshi yangu yanayotamka Qur'ani yameumbwa. Wakitamka hivyo kwamba haya matamshi yameumbwa, lakini huku anasoma idha jaa nasrullahi wal fath, haya matamshi yanayotamka yameumbwa, maanake ni Qur'ani ndio aliyotamka. Fa ankara alayhi Imamu Ahmad jambo hilo akalipinga, li annaka, kwa sababu wewe lama takulu lafudhi bil Qur'ani makhluqun, kwa vile unavyosema kwamba Qur'ani matamshi yangu kwa Qur'ani yameumbwa, matamshi yangu haya ninayotamka Qur'ani yameumbwa, kalimatu laf, neno hili lafudhi matamshi, tahtamilu an yurada biha almalfudhu, ina ihtimali, ina maana kwamba hicho kilichotamkwa, yani nafsul Qur'ani, yani ile Qur'ani wenyewe kwamba imeumbwa, wa tahtamilu an yurada biha nafsul lafzi, na vile vile ina ihtimali nyingine, maana nyingine kwamba inakusudiwa hayo hiyo matamshi wenyewe, alladhi yatakallamu bihi, ambayo anasema yule msemaji, wa yanafidhuhu almutakallimu, na mzungumzaji anayetamka yale matamshi yale yameumbwa. Kwa hivyo ukisema lafzi bil Qur'ani makhluqu, unakusudia ile Qur'ani wenyewe, na unakusudia yale matamshi ambayo unatamka kwa Qur'ani kwamba yameumbwa. Kwa hivyo Imam Ahmad akapinga maneno haya, bali wewe unatakiwa useme tu Qur'ani kalamullah ghairu makhluq. Falamma kanat tahtamilu albatilu, kwa vile ilivyokuwa kwamba inawezekana kuna ihtimali, yaani kuna uwezekano kwamba amekusudia njia ya batili, wakati yastahilu hajahamia, na kwamba njia hiyo wamechukua hawa jahamia ya msimamo wao huo, walmu'tazila na mu'tazila wa ghairuhum, na wengine wasiokuwa wao, mimman yaqulu, katika wale wanaosema Al-Qur'an makhluqu, kwamba Qur'ani ni kiumbe imeumbwa, yastaghilluha, amechukua hiyo tadhlili nnasi, kwa ajili ya kuwapoteza watu, njia ambayo amechukua kuifuata kwa ajili ya kuwapoteza watu. Lafudhi bil Qur'ani makhluqun, matamshi yangu kwa Qur'ani ni kiumbe yameumbwa, alafu akawa anasoma Qur'ani. Wayaqsudu bil malfudhi al kalam, na anakusudia hicho kitu chenye kutamkwa ni maneno, ni yale maneno anayotamka kwamba ni kiumbe, lakini anayatamka maneno yale anaisoma ile Qur'ani. Kwa hivyo hili ni jambo la bid'a, moja kwa moja anatakiwa aseme Qur'ani ni kalamullah ghairu makhluq, ni sawa kama imesoma au hijasoma, lakini atamke Qur'ani ni maneno ya Allah, sio kiumbe. Kala Imam Ahmad, man qala lafdhi bil Qur'ani makhluq fa huwa mubtadi', atakayesema matamshi yangu kwa Qur'ani, matamshi yangu haya ya Qur'ani unayotamka yameumbwa, huyo ni mubtadi', ni mzushi, sababu hajatokea sahaba yeyote yule au tabi yeyote akasema hivyo, kwamba matamshi yangu haya yanayotamka kwa Qur'ani ni kiumbe, yameumbwa. Bali wao wote wamesema al-Qur'an kalamullah ghayru makhluq, Qur'ani ni maneno ya Allah, hayakuumbwa. Mtu atakayesema matamshi yangu haya yanayotamka kwa Qur'ani, Qur'ani haya ni kiumbe, ni mubtadi. Waman waqafa fihi, na atakayesita akasimama, yani akasita fakala la adri, mimi sijui makhluqun au laysa bimakhluqin, je Qur'ani imeumbwa au hakuumbwa, sijui mimi. Wa innama huwa kalamullah, kwa hakika ni maneno ya Allah. Fa hadha sahibu bid'a, na vile vile ni kwa bid'a nzuri. Anta taqulu, wewe unatakiwa useme kalamullah laysa makhluqan, Qur'ani maneno ya Allah hayakuumbwa. La taqul, usiseme lafudhi bil Qur'ani makhluqun, matamshi yangu haya yanayotamka kwa Qur'ani yameumbwa. Li annaha, kwa sababu wasilata, ni njia inayopelekea, yatadharrau biha, inayofikisha mtu, tadharrau biha ahlul batili, ambayo inawafikisha watu wa batili, yatadharrau biha ahlul batili, inawafikisha watu wa batili, liyatawassalu biha ila alqawli, ili iwapelekee kutamka bi anna alqur'ana makhluqun, kwamba Qur'ani ni kiumbe. Wanaanza kutamka hivyo, matamshi yangu haya kwa Qur'ani yameumbwa, mpaka wanasema Qur'ani ni kiumbe. Wakadhalika la tatawaqaf, vile vile usisite ijzem, yaani usisite usema Qur'ani mimi sijui imeumbwa au haikuumbwa, usisite hivyo. Bali ijzem, natakiwa uwe na jazm, ukate tu useme bi anna alquran kalamullahi ghayru makhluq, Qur'ani maneno ya Allah hayakuumbwa. Kama huwa muqtada alquran wa sunna, kama vile inafahamisha Qur'ani na sunna inafahamisha hivyo, Qur'ani na sunna inafahamisha Qur'ani maneno ya Allah hayakuumbwa. Wama alayhi sahaba, na ndio msimamo aliokuwa na masahaba wa salafi salih, na wema waliotangulia salafi salih, na wale wema waliopita salaf, ni wale waliopita wema. Salaf ni wale ambao waliopita na wanafuatwa kwa wema. Tufahamiane, kusikia neno salaf, sababu kuna wengine wakisikia salaf wanaona kama kumetajwa jini mkubwa sana. Salaf maana yake ni wale waliopita kwa wema. Wasalafan lil akhirina, Qur'ani imekuja wasalafan lil akhirina. Hivyo salaf maana yake ni wale waliopita kwa wema, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia Aisha neema salafu la ana laki, neema salafu ana laki, mimi ni mzuri aliyoje waliopita kwako wewe, ewe Fatima. Alikuwa anamwambia Fatima, sio Aisha, alikuwa anamwambia Fatima mwanawe. Ana neema salafu ana laki, mimi ni mwema aliyoje wa wale waliopita kwako wewe. Na salaf maanake ni yule aliyekutangulia wewe, ni yule ambaye amekutangulia wewe, kama katika alikutangulia wewe kiumri, alikutangulia wewe katika dini, lakini kwa wema, bil ihsan, kwa wema. Sawa, kwa wema alikutangulia, kwa wema. Na imekuja vile vile. Kwa hivyo wanaanzia, ukisema sana kisheria, kusudia wanaanza masahaba na matabi'i, na sababu tabiina ambao wamefuata kwa wema. Ikaja katika sahihi Muslim, la ta'khudhu an Amr ibn Thabit fa innahu yasubbu salaf, msichukue hadithi kwa Amr ibn Thabit, anasema maneno haya Abdullah ibn Mubarak. La ta'khudhu an Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu salaf, sichukue hadithi kwa Amr ibn Thabit kwa sababu alikuwa anatukana masahaba. Sababu yeye vitabu anasema ni naya, kwa hivyo anasema kana ya subu salaf, alikuwa anatukana masahaba. Kwa hivyo ni Shia, yeye anatukana masahaba ni Shia. Kwa hivyo msichukue hadithi kwao. Almuhimu salaf ni wale waliopita kwa wema, lazima apite kwa wema, akutangulie wewe kwa wema. Abu Jahl haingia awe anakutangulia kwa wema, kwa hivyo unamfuata kwa wema. Alafu ikija nisba ya unisbiu salafiyu, ana salafiyu, manake mimi najinasibisha na wale waliopita, yani naofuata wao. Mimi najinasibisha na wale waliopita, bi maana mimi naofuata wao. Kwa hivyo jambo hilo ni jambo ambalo linatakiwa. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi alisema wala yulamu, mtu asilaumiwe kwa kujinasibisha na wale ambao wamepita, silaumiwe, bali hilo ndio jambo linalotakiwa, jinasibishi na wale waliopita. Na ndivyo hadithi zinavyoonyesha hivyo, kwamba unatakiwa ufuate kitabu na sunna na wale waliotangulia kwa wema. Mtume صلى الله عليه وسلم ataalaikum bisunnati wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, jilazimisheni kufuata mwenendo wangu na mwenendo, hakutosheka tu mwenendo wake yake, na mwenendo wa makhalifa wangu wongo ambao ndio salafu, Umar bin Khattab na wengine katika makhalifa. Na akasema katika hadithi ya iftiraq, akasema kulluha fi nnari, makundi yote 73 motoni ila wahida, isipokuwa kundi moja, sama ana alaihi wa ashabi, lile kundi lilonalo mimi na masahaba wangu, wale watakofuata yale ndio yanayo mimi na wakafuata mwenendo wa masahaba. Kwa hivyo ukisema salaf, kusudia ni wema waliopita ambao wanaanza masahaba, ndio salaf. Alafu labda kuna wengine wanaanza tashwishi wasema salaf jadidi, hawa ni salafu mjadidi. Kilugha, hata kilugha haikubali. So, salafu mjadidi hakuna. Aliyetangulia mpya inakuwa vipi? Hawa waliotangulia wapya haikubali hata Kiswahili. Ni salafu tu. Salafu manake ni yule aliyetangulia, amekutangulia wewe. Kwa hivyo ukisema ametangulia jadidi, hakuna salafu mjadidi. Kwamba amekutangulia wewe, anakumpya mpya vipi? Yaani katangulia alafu ni mpya kaja juzi. Kusema aliyotangulia manake ni nyuma huko. Anakuwa salafu. Kwa hivyo salafu swale ni sawa kama imekuwa sifa mausuf, kija salafu swale au kija tu salafu, inakuwa ni hao wema ambao wametangulia. Anal Qur'an kalamullahi laysa bimakhluqin. Simamo wao salafu waliopita, wema waliopita hao, ni kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, laysa bimakhluqin, hayakuumbwa, ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha tawaqqafa ar-rajulu, akisita mtu kafanya tawakuf, shaka, akatia shaka fi amrihi, katika jambo lake, wa huwa bid'a matajahama, yeye atakuwa ni mtu wa bida na atakuwa ameingia katika tajahu, atakuwa ameingia katika madhehebu ya Jahamia. Iwa anatia shaka kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah, hayakuumbwa, akawa jambo hilo yeye anatia shaka, itakuwa huyo ni mtu wa bida, tena atakuwa tajaham, atakuwa tajahum, ameingia katika Jahamia, madhehebu ya Jahm bin Safwan, ya kupinga sifa za Allah. Kwa yanbahi, basi inapasa, lama naj'e, fayani, anakusudia, lama naj'e matihadhi ilfitina, ulipota mchehu wa fitina, wa shtadat, ikashtati zaidi, jaat mithlu hathi ilalfadhu walbidai, yalikuja matamshi mfano yake haya, na mambo ya bidai, matamshi mfano yake haya, lafudhi, bilqurani, makhluk, haya matamshi yangu haya ninayotamka haya kwa Qur'ani, ninayotamkia Qur'ani yameumbwa, alafu anasoma Qur'ani, yalikuja mfano maneno haya bidaa zingine. Wa minhum an yatawaqqaf, na watu miongoni mwao walifanya tawaqquf wakasita, sawa la nadhiri, sijui sisi Qur'ani imeumbwa haikuumbwa, wakasita kama hivyo. La budda min as-saraha, hapana budi uwe muwazi, naqulu tunasema Qur'anu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah, ghairu makhluqin, intaha, hayakuumbwa, naishi hapo, sio na sita sita na natamka maneno yalikuwa moja kwa moja, useme Qur'ani maneno ya Allah hayakuumbwa, intaha, na jambo limeisha. Sasa qulu, tusiseme lafudhi bil Qur'ani makhluq, tamko yangu haya Qur'ani yameumbwa, wala tatawaqaf au wala natawaqaf, tusisita sita, la yajuzu tawaqufu, hayajuzu kufanya tawaqufu, hatujui imeumbwa hakuumbwa, ولا يجوز أن نقول ولا يجوز كسامة سي نفذ من القرآن وخلوه إما ترشيان في القرآن يمنون ومن وقف فيه أتكسيت أن يمنون القرآن فقال كسامة نعذر من سجوه مخلوق أو ليس بمخلوق يقران يمنون وحكوم وسجوه ما شاء الله يتظاهر بالورع ما شاء الله ما شاء الله كوانجي ظهريشا وبين مشمونغ هذا قاله عدد من الناس من النهاية ولو ستة قسم السجوي يمنوا هيكم وميسموا إلى ديكوبا يواتو واسقطهم أحمد نواتي أقا فرموش إمام أحمد واسقطهم أهل السنة أهل السنة واتقاط فرموش يعني كتكا تشيرتشاو لشوناتو kwatoa moja kwa moja katika ahlu sunna wabadauhum na wakawafanya kwamba ni watu wa bidaa minhum katika hao ambao walikuwa ni watu wa sunna lakini wakatamka maneno hayo msijui Qurani imeumbwa haikuumbwa miongoni mwao ni Yaqub ibn Shaiba ni Yaqub ibn Shaiba min a'immatil hadithi yeye ni mmoja katika maimamu wa hadithi wapokezi wale wa hadithi ni mmoja lakini aliposema hivyo akaingizwa katika bid'a lama tawakafa fil qur'ani alifanya tawakufu katika qur'ani kana akasema la athiri nilisijui qur'ani makhluqun am ghayru makhluqin qur'ani imeumbwa haikuumbwa kana imam ahmad akasema mubtadi'un dhalun huyu ni mubtadi tena mpotevu tasharahu al khalifa na akamtaka ushauri khalifa yunaswibahu yubawiahu ampecheyo yunaswibahu bimana ampe wayubawiahu maanake vile vile mpe maswab cheyo alkhudha awe kadhi miongoni mwa makadhi walaallaha riasatu lkhudhati mpe kadhi wa kawaida au mfanye yeye ndiye mkuu wa makadhi wote qala ahmad kasema Imam Ahmad innahu dhalun hakika yeye ni mpotevu alishauri kuhusiana na Yaqub ibn Abi Shayba apewe kazi au apewe awe ni mkuu wa makazi lakini Imam Ahmad kamwambia khalifa hapana innahu dhalun ni mpotevu sababu ameshindwa kulitetea jambo hilo sababu ya kuogopa akasema Qur'ani mimi sijui hivyo yeye ni bali imeumbwa haikuumbwa wakati tastagharibuna hadha na huenda mkaona jambo la ajabu hili wallahu ahmadu fadhala wa hakika anasema na hapa na Allah kwamba Imam Ahmad fadhala ay wadhaf al-yahud wan-nasara alifadhilisha zaidi wapewe nyadhifa mayahudi na manasara ولا يوظف أهل البدع يسبون يضيف وشو بدع لخطورتهم فكان خطريا لكوبا زيد لأنهم ينخرون في المجتمع بسبب واو ونينجي حتى كتكا مجتمع ونينجي حتى كتكا المجتمع من داخله بعنياك ونينجي ويفسدونه المجتمعي ونفنيه فساده نكسنيه أوليه وإسلامه وهل أضر بأهل الإسلام إلا أهل البدع نجيه ومبتا مذارة واتوا وإسلام واتوا إسلام أمبوا ومبتا مذارة إتكوكوا مذارة ومثيوا نواتوا بدع وحيئوه نفل بيدة يمي وتعريشة isukuti kwa ajili ya kuanguka dola ya Uislamu fi hawati dhulli yani kwa ajili ya kuanguka wahayyahum na imewatayarisha isukuti fi huwati adhulli kuanguka chini kabisa ya udhalili tahta aqdami an-nasara chini ya miguu ya nasara watu wa bid'a ndio waliosababisha hayo wal-yahud na mayahudi illa ahlul bid'ah waliofanya hivyo kwamba Waislamu au chini kabisa basi chini ya Mayahudi na Manaswara, basi ni watu wa bid'a ndio waliofanya hivyo. Kullu al-bala'i, mabalaa yote, alladhi asaba al-umma, ambayo yamewasibu umma huu, min ahli al-bid'a, yametokana na watu wa bid'a. Mabalaa yote ambayo Uislamu inafika chanzo chake ni ahli al-bid'a wote. Ukiona Uislamu pahala wamepata mateso makubwa, basi asili yao ni wao watu wa bid'a. Wameanza penyenye na mambo kama hayo, wanaona hapa tunatengeneza, kumbe wanaharibu. Samaki Uislamu unakuja na kuomolewa vibaya sana. Hata Ibn Taymiyyah, mpaka Sheikh Ibn Taymiyyah kala amesema, inna daulat al-umawiyya, hakika dola la umawiya, lama wakaat fil bid'a, lilipoingia katika bid'a, mambo ya uzushi, waka raisuha, alikaa, yani aliingia rais wake Marwan al-Himar, ambaye ni Marwan al-Himar, fi qawli al-ja'di, aliingia katika qawli ya Ja'd ibn Dirham. Letele mzungumza nyuma. Akaichukua kauli yake, Ja'd ibn Dirham, akaingia, basi matokeo yake dola ya Umawiya ikaanguka. Qala, kana sababa fi suquti hadhihi ad-dawla, ilikuwa ni sababu walipoingia katika bid'a ya Ja'd ibn Dirham, ikawa ni sababu ya dola ile kuporomoka. Hadhihi bid'atun ana, bid'a hii sasa hivi, la tusawi shay'an binisbati lilbid'a allati hadathat al-ana. Hadhihi bid'a, bid'a hii al-ana sasa hivi, bid'a hii, bid'a hii ya kuumbwa Qur'ani wanaoizua, la tusawi shay'an, haiwezi kuwa sawa na chochote, binisbati lilbid'a allati hadathat al-ana, kutokana na bid'a ambazo zimezuka sasa hivi. Sasa hivi zimezuka bid'a kubwa zaidi kuliko hata hiyo ya kuumbwa Qur'ani ambao walianzisha hao Ja'd na watu wake na wakafuatwa na kundi la watu wengi. Basi bid'a ile si chochote kuliko zilizo ya sasa hivi ambazo zilizo nazo. Yaqulu, anasema Imam Ahmad, fa hadha sahibu bid'a, huyu atasabika ni jitu la bid'a. Anasema sijui, je, umbwa Qur'ani ya kuumbwa huyu sahibu bid'a, mithlu man qala, ni mfano wake yule aliyesema huwa makhluqu, Qur'ani ni kiumbe. Innama huwa kalamullah, kwa hakika Qur'ani maneno ya Allah, laisa bimakhluqin, si kiumbe. Najua amerejearejea sana, lakini yote ni kutilia mkazo ufahamu kwamba Qur'ani maneno ya Allah, si kiumbe. Alladhi yatawaqafu, na yule anayesitasita, wayaqulu, na walladhi yaqulu, na yule ambaye anasema lafdhi bilqur'ani makhluqun, matamshi yangu haya na utamka Qur'ani ni kiumbe, min hadhihi al-asnafi, ni katika sinfi hii, sampuli hii, wa min adhyalihim wa adhnabihim, na ni katika mikia yao, yani ni katika wafuasi wao. Adhnab na adhyal yote ina maana ya mikia, mikia ya wanyama ile, maana ni katika mikia yao, manake ni katika wao. Anayesema ni naye ni katika hao, anasema Qur'ani kiumbe. Wallahu a'lam, na Allah ndiye ajuzi wa kila kitu. Kuna swala? Naam, nachama minan nujum, yani imechomoza kama nyota.